Dan Atlantis z ubiegłorocznego zestawu utworów skutecznie budzących z miejsca ósmego. No i wydaje mi się, że nie tylko w 2017, ale także w bieżącym roku świetnie dają sobie radę. Kto dał radę dziś być pierwszym korespondentem? Mailowo dziś pani Aneta z Jordanowa w święto dobrych rad trzynastkowo serdecznie pozdrawia i dobrze radzi posłuchać dziś innych. Lubimy dawać dobre rady, ale z ich przyjmowaniem to już trudniejsza sztuka. Szczęśliwej środy. Tego życzy pani Aneta. Jak co miesiąc trzynastkowo ukłony z Jordanowa. Bardzo pięknie dziękujemy. Mailowo dziś pani Aneta, SMS-owo pan Bartek krótko i na temat. Wita wszystkich już obudzonych. Kłaniamy się również. Dobry wybór, dobry. No i jeszcze telefonicznie. Wczoraj i przedwczoraj panowie Tomkowie dawali radę, no a dziś jakoś niespecjalnie, ale odgryzł się, to są emocje. Pan Janek, nie tak wielki ciężarówy na wahadle Łódź-Grudziądz, dziś no tylko 10 stopni, no ale to dwucyfrówka, więc też dobry pogodowo, świtowo obrót sprawy, gdzieniegdzie pojawiły się mgły, no a na horyzoncie już widać. No co widać? No widać urlop, to już za kilkanaście dni. Pan Janek, brawo Jasiu, jako pierwszy dziś telefonicznie. Bardzo serdecznie dziękujemy za tę część porannej korespondencji. Ciąg dalszy za chwilkę. Przypominamy, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Mailowo, telefonicznie, SMS-owo. Jak to się już utarło, drogowo, pogodowo, także te krajowe i zagraniczne sygnały już za kilka chwil. Za moment także powitanie nowego dnia. Teraz 18 po czwartej. Moi kumple już załapali się na rodzinny pociąg. Siedziałem sam na pustym dworcu z jakimś kotem i wilgocią. W życiu raz cesarza, chuj longa, tron raz fotel, mebli, bocio. Relacje damsko-męskie są jak łonia kiteriera. Z dupy i pokręcone ciężko zgłębić je od zera. Myślałem, co zrobiłem źle, czemu samotność doskwiera. Kiedy mój miłości pociąg wróci jak bumerang. Ale on sam swój rozkład jazdy wybiera. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się u wymiaru miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie na miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Można myśleć, że Everest to Delta, fury, domy, zielona trawa, kominek rozpalony, biały sweter, wsterek, ciepły sedes, lajków tony, Mercedes i tykowy kredens nagibony. Być może żony to twe krony łapie. Tutaj każdy się na inne szczyty drapie. Nie chcę was psikać święto prawdą jak Boga parafie, ale w pustym ogrodzie nadepnąłem raz na grawie. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się u wymiaru miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces tyczy się głównie miłości. Dobrze jest oprzeć na własną i swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Lucja Jębowska i Tomek Kot, Kompromisy. No i tak, dobrze jest oprzeć na pasji swoją pracę. Tego życzymy nie tylko dziś świętujący, a dziś imieniny Antoniego, Gracji, Lucjana, Magdaleny i Marii. Proszę już teraz przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Teraz, 6 minut po wschodzie słońca. Jakby nie było, rozpoczął się nowy dzień, który potrwa w sumie, licząc minutkę do minutki, potrwa 16 godzin i 43 minuty, no to już 16 godzin i 37. Jeszcze troszeczkę nie będzie ubywać, ale cieszmy się tym i tak jednym z najdłuższych dni w roku, który to potrwa do 20.58. Witamy Państwa, 164 dzień tego roku przed nami, środa, 13 czerwca. Dzień dobry Państwu. Gansi z samego rana, jak, no i tu każdy może sobie dopowiedzieć, jak z listy przebojów trójki, jak oni sobie radzą. Polecamy i zachęcamy do głosowania. Kolejne notowanie, no przecież samo się nie zrobi. To już środa, głosujemy, przypomnę, w piątek do południa. 24,5 po czwartej. To teraz przypomnienie wybranych wydarzeń z historii. Budzikowe kalendarium. Tak się jakoś ułożyło. 3 razy urodziny, 3 razy rocznica śmierci. 323 rok przed naszą erą. Wówczas to zmarł Aleksander III Wielki, zwany macedońskim, uczeń Arystotelesa, powszechnie uznawany za wybitnego stratega i jednego z największych zdobywców historii ludzkości. 787 lat temu zmarł święty Antoni, włoski franciszkanin, teolog i kaznodzieja, pochodzenia portugalskiego, doktor kościoła katolickiego, patron rzeczy i osób zaginionych. 245 lat temu urodził się Thomas Young, angielski lekarz, fizyk i egiptolog. Zajmował się badaniami zmysłu wzroku i wyjaśnił, że tak zwana akomodacja oka następuje w wyniku zmiany krzywizny soczewki ocznej. Opisał także astygmatyzm. Thomas Young, urodzony 245 lat temu, zmarł w roku 1829. 187 lat temu urodził się James Clerk Maxwell, szkocki fizyk i matematyk, profesor na Uniwersytecie w Cambridge. Udowodnił, że elektryczność i magnetyzm są dwoma rodzajami tego samego zjawiska elektromagnetyzmu. Jest autorem pracy z zakresu elektrodynamiki, kinetycznej, teorii gazów, optyki i teorii barw. Zresztą na jego cześć jednostkę strumienia magnetycznego nazwano Maxwellem. 185 lat temu zmarł Jakub Kubicki, architekt, uczeń Dominika Merliniego. Był jednym z najwybitniejszych architektów polskiego klasycyzmu. 146 lat temu urodził się Jan Szczepanik, wynalazca zwany polskim Edisonem, galicyjskim geniuszem, opisany w dwóch artykułach przez Marka Twaina. Jest autorem 50 wynalazków z dziedziny fotografii barwnej, telewizji czy barwnego tkactwa. Zresztą przypomnijmy, że w 1897 roku opatentował teleskop, jedno z pierwszych rozwiązań w dziedzinie telewizji monochromatycznej. Zmarł w 1826 roku. Trzy daty na teraz, trzy razy urodziny, trzy razy rocznicę śmierci, a ciąg dalszy kalendarza oczywiście także tego muzycznego. Oj, w obfitości będzie się działo. To już po godzinie 5. Polecamy i zapraszamy. Tymczasem na budziku prawie 27 po czwartej. Za chwilkę pan synoptyk z najświeższą prognozą, a do tego czasu Limbowski. Jutro jak owoc zakazany, dojrzało i skrzypią czarne brany. Podobno nadchodzą straszliwe zmiany. Rzeka jest już gotowa zmienić bieg. Przetrwa ten, kto najniżej schyli łeb. To tylko słowa, a jednak ściemnia się. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, gdy jesteś jak miś na wietrze. Z klatki na ring spieszę się. Biegnę jak wilk, choć czuję się jak pies. Wciąż nie wiem, który jutro zawoła gdzieś. Stawiam 100 złotych, że nic się nie wydarzy. Twoja pieśń nie pasuje do jej twarzy. Ani ta Biblia, ani te słowa złe. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, gdy jesteś jak piś na wietrze. Na mojej ulicy tak smutno na twarzy. I muszę w nie patrzeć i dalej iść. Czasami pomyślę o zielonych bananach na plaży, co leżą na słońcu całe we krwi. Pewnie pozwolę ci odejść. jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę jej przyjść. Nie wiem, co zrobię, lecz nie pozwolę wam zginąć. Choć jestem jak liść na wietrze, jak na wietrze liść. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę jej odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę ci przyjść. To coraz bardziej skomplikowane. Choć jestem jak liść na wietrze, jak na wietrze liść. Elektromagnetyzm, elektrodynamika, elektroskop pojawiły się w dzisiejszym kalendarzu. Pan synaptyk dorzuca też swoją definicję ze swej działki. 4:30, prognoza pogody. A owo słówko to już w pierwszym zdaniu się pojawi. Polska w słabogradientowym obszarze obniżonego ciśnienia, to już kiedyś wyjaśnialiśmy, na południu kraju zaznaczy się strefa pofalowanego frontu atmosferycznego, o tym też chyba mówiliśmy, związana z niżem z rejonu Morza Białego. Z zachodu napłynie powietrze polarne, morskie. Pada dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na zachodzie i południu przelotnie popada, na południu i północy możliwe burze, a najwięcej opadów dziś na Podhalu oraz w Beskidach. Wiatr północny i zachodni, słaby oraz umiarkowany w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. Temperatura wyrównana, odpoczywamy od upałów, nie tylko w nocy, także w dzień. Dziś od 20 stopni na północy, 22-23 stopnie w większości regionów. Najwyższa temperatura dziś na Lubelszczyźnie do 24 stopni. Tyle od pana od pogody. Czas na pana od muzyki. Pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. 71335. SMS-owo tu i teraz bawimy się w rozgrzewkę szarych muzycznych komórek, szukając odpowiedzi na pytanie, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. 71335. Część pierwsza. Pewien zwykły ktoś rzut na twarzy zbladł. Cicho i kreślimy. 71335, pierwsza nutka za nami. Rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Co tam zrodziło się w budzikowej łepytynie? A no właśnie, czekamy na odpowiedzi. Jeszcze tych najprawdziwszych z prawdziwych nie ma. No, po pierwszej nutce czasem ciężko się zorientować, ale myślę, że po drugiej i po trzeciej tym bardziej już nie powinno być problemów. 71335, a na budziku za 24 minuty piąta. Aktywnym dymem. Kiedy oddycham, czuję węgiel. Wycięłaś moje rezerwaty. Rozmontowałaś moją konstytucję. Zablokowałaś moje trybunały. Na raz. Diabli nadali i wmówili mi to. Już niedługo zobaczysz dno. Tam koszmarem może być, co chcesz. Chyba, że zrozumiesz, co to grzech. Czy tego chcesz? tego chcesz naprawdę. Ja to wiem. Jeszcze lepiej niż ty. Lepiej niż ty. To okrutne, gdy rozdziela nas biała krecha, zielony czas. Księżycowe pola to był szpan. Ty nie masz nic, czego ja bym chciał. Spróbuj zacząć nowy dzień. Może w końcu uda się. Spróbuj zacząć nowy dzień. Może w końcu. Zobaczysz dno. Tak koszmarem może być, co chcesz. Chyba, że zrozumiesz, co to cię. Spróbuj zacząć nowy dzień. Może w końcu uda się. Uda się. Spróbuj zacząć nowy. No i co ja, biedny żuczek, mogę zrobić? Uznać trzy najprawdziwsze z prawdziwych odpowiedzi, które tak jakoś w dzisiejszym zestawie wszystkie pasują i to nas bardzo, ale to bardzo cieszy. Na miejscu pierwszym dziś z odpowiedzią zespoły na C od pana Dawida z Rybnika. Brawo, ktoś, kto się nie podpisał, zespoły na K, tak też może być. No i czteroliterowce, też tak się pięknie złożyło. O, więc jednak tych powodów do rozbudzenia szarych muzycznych komórek było więcej niż tylko jeden, który tak na początku sugerowałem. Co łączy? Cool Kids of Death, Coma i Cree. Rzeczywiście na C, na K i czteroliterowe, jeśli Cool Kidsów potraktujemy jako CKD. Bardzo serdecznie dziękuję. Rozgrzewka, myślę, uznana na najwyższych obrotach. Na wysokim C, czy K, czy na cztery litery. No, jakkolwiek. Pięknie i serdecznie gratulujemy. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Teraz 4:44 i 34.

took, the more it took away, and I could never get enough. I thought that love was on the stage. You give yourself to strangers. You don't have to be afraid. Then it tries to find a home with people who when I'm alone, picking it apart and staring at your phone. Znaczy się hangar już otwarty. No tak, i te drzwi otwarte na oścież. Za 4 minuty piąta. Akcja Czułe Ucho i pan Jacek. No, godzina audycji, a pan nic o tym. No jak to nic. Oh, Oj, żeby na mistrzostwach takie wyniki były. To Trójka, Polskie Radio, Piotr